Ρε Ποστόλη. Έλα. Ρε Ποστόλη, το άμαθες. Τι. Μας δώσει και τα Χριστούγεννα δώρο. Αμέ, γιατί όχι. Ξέρεις τι, εγώ ακούω θα δώσει δώρο και τις Αλκιονίδες. Αυτό δεν το έχω ακούσει, να σε κεράσω ρε Ποστόλη. Ακούγεται θα δώσει και τις Απόκριες. Να σου πω, τσάμπα είναι στα αρχή του. Γιατί να μην λέει ότι θα δώσει. Θα δώσει, δεις, πάρε. Και να δεις και στα δικά μου που είναι τον παλιό μαλάκα, το κολόπεδο. Μη λες έτσι, μη λες έτσι. Τουλάχιστον αν πεις κακό για τον Τζίπρα, πες καλό για τον Κούλι. Τι να πω, για κανένα δεν έχω να πω. Όλα τα κοθόνια να κάνουν τις δουλειές τους κάνουν εκεί. Φτιάχνονται όλοι από τα μικρά στις τοπικές κοινωνίες. Μα να καταλήξουμε όμως ότι ένας από τους δύο ίδιους ότι είναι καλύτερος σε αυτή τη φάση. Ας καταλήξουμε κάπου θα ήθελα, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει και τρίτος. Ίδιος. Και όχι, παρακάτω, καλύτερος. Γιατί ένας από τους δύο είναι καλύτερος. Υπάρχει και άλλο πρόσωπο το οποίο και την προηγούμενη φορά το τιμήσαμε και την παραπροηγούμενη. Η Φόφη, μπράβο, η Φόφη. Όχι, είναι και ο Μελαχρινός. Ο Καμένος. Ο Χοντρούλης. Τη φάμε, τον Κουτσούμπα, την Αλέκα από χρόνια. Μοιράζουμε κουπόνια, ζούμε με τέτοια. Είναι Μελαχρινός ο Κουτσούμπας, μωρέ, πας καλά κι εσύ. Έχει ασπρίσει πολύ, δεν τον έχεις δει τελευταία. Δεν πιάνει πλάνο στα κουπόνια, φαίνεται και του έχει βγει. Γεια σας, να κάνω ένα σχολιάκι λίγο περί Βελουχιώτη. Αν είναι δυνατόν, βεβαίως. Να σας πω. Τώρα τον θυμηθήκατε στο κουκουέ τον Βελουχιώτη, τον Άρη. Το... Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ τον θυμηθήκανε τώρα, ο Τσίπρας. Τώρα τον θυμηθήκατε. Όχι, όχι, ο Τσίπρας τον θυμήθηκε. Ο Τσίπρας τον θυμήθηκε, μπερδευτήκατε. Πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εδώ μιλάμε για τον Βελουχιώτη. Ναι, για τον Βελουχιώτη λέω. Ο Τσίπρας τον θυμήθηκε τώρα, γι' αυτό το λέμε. Ο Τσίπρας διαβάζει Βελουχιώτη. Okay, ναι, ο Τσίπρας είναι ό,τι θέλει. Ο Τσίπρας κυλεύει Βελουχιώτη στις ομιλίες του. Γι' αυτό είναι επίκαιρος ο Άρης. Γι' αυτό και επειδή είναι στο γραφείο του Πολάκη και του Σπίρτζη, οκ. Ναι, καλά, καλά. Έλα, φίλο, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, δεν τα έχουμε πει. Ναι, ναι, για χαρά. Δηλαδή, άμα δεν τα είχαμε πει, α πούμε, μέχρι τον Αύγουστο, θα με έπαιρνε τον Αύγουστο, θα μου πει Χριστός Ανέστη. Ρε, μα ακόμα 40 μέρες. Τι 40 μέρες. Μην άγχωνεσαι, εμείς δεν τα πάμε καθόλου. Τι τέτοιο. Γιατί αρπάζεσαι, δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν θέλω και πολύ. Σε με λίγο, καλά. Βεβαίως, να σε ακούσω, το ηρεμήσω. Εντάξει, το δέχομαι. Επειδή έχει υψηλή ακροαματικότητα, εσύ, αδερφέ μου, θέλω να υπενθυμίσω να πούμε σε όλα αυτά τα τραγιά που νομίζουν ότι είναι Έλληνες, ότι στο σπίτι του δεν θα ανεχόντουσαν τίποτα. Ούτε μειώσεις, ούτε γαμίσια, ούτε κλεψίματα, ούτε τίποτα. Τα ανέχονται όμως στη χώρα τους, ρε φίλε. Ξεπουλήματα, κλεψίματα, κοροϊδία, μόνο και μόνο για το τυράκι, για τα 5, 10, 50, 300. Τώρα δεν είναι παράλογο αυτό, όταν η χώρα σου την έχουν καραντήσει να μην είναι σπίτι σου και να είναι πατρίδα λωνών, πώς θα την νιώσει δικιά σου, την υπερασπιστή με δουλεύει. Αυτό ήταν ο στόχος. Άμα έχει τα κάκαλα, άμα τυπώντιου, άμα έχει κάκαλα, και δεν ξεχνά, πάντα ρε φίλε. Αλλά άμα 40 χρόνια έχει μάθει να μην πώ απολύσει την κολυμπίδα σου και να γαμίσει του άλλου, δεν πρόκειται να δει προκοπή πουθενά, αδερφέ μου. Να το ξέρει αυτό. Καλά ρε παλικάρια, για το Σταύρο γιατί δεν λέτε κάποια κουβέντα. Γιατί αν ο Σταύρος βρει στο Μαντρί, ο κυρίαρχος θα είναι ο πρωθυπουργός. Γιατί δεν το λέτε. Γι' αυτό, για να μην είναι. Εμέσως μπορείς να πεις ότι προμοτάρουμε ΣΥΡΙΖΑ. Να, το είπα, ντρεπόμουν, αλλά το είπα. Τι να σου πω ρε αγόρι. Τι να κάνω, είμαστε αριστεροί πάνω απ' όλα. Μας χτυπάει εκεί στην αριστεροσύνη μας το κερατό μου. Βέβαια κάνει και ο Κυριάκος προσπάθειές του, πήρε τον Ψαριανό, οπότε και αυτοί έχουν κάτι αριστερό μέσα. Οπότε το σκεφτόμαστε και δεν ξέρω. Ο Ψαριανός πήγε προς το φυλακή, άσχετα. Ναι, αλλά όπως και να έχει, έχει κάτι αριστερό μέσα. Εύκολα ξεφεύγεις. Επηρεάζεσαι, επηρεάζει ο Κυριάκος, με αυτούς επηρεάζει. Την ξέρεις την παροιμία που λέει χέστε ψηλά και αγνάντευε. Ναι, ναι, την ξέρω, ευχαριστώ, για χαρά. Όχι, περίμενα. Ένα λεπτό, κάτσε ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Νόμιζα ότι με πήρες για την παροιμία. Okay. Κοίταξε, είναι, θα σου πω ένα ωραίο. Είναι μια γκόμενα που έχει δύο φίλους, ένα γιατρό και ένα δικηγόρο. Ο γιατρός της πήγαινε κάθε πρωί ένα τριαντάφυλλο. Ο δικηγόρος ένα μήλο. Αυτό συνεχίστηκε. Και ρωτάει τώρα η γκόμενα. Το τριαντάφυλλο λέει που μου φέρνει, λέει ο γιατρός, είναι ωραίο. Τι λέει του δικηγόρου, γιατί μου φέρνει. Για να κάνει τον γιατρό πέρα. Ακριβώς. Έλα ρε, καλά είμαι κι εγώ, επιθεία. Ένα μήλο την ημέρα λέει τον γιατρό του κάνει κλίμα. Άκου τώρα, καλά και πώς το προέβλεψα. Δεν φάνηκε καθόλου ότι θα καταλήξει εκεί. Μάλιστα, να σε καλά. Έλα ρε, Αποστόλη, καλημέρα. Χρήσιμο, γεια. Αποστόλη. Έλα. Μ' ακούς αγάπη μου. Η μπάμπο είσαι. Όχι ρε. Να σου πω Αποστόλη, πράγματι το γαλατά μας που μας έφερνε κάθε πρωί το γάλα στην πόρτα τον είχε ο Χατζηνικολάου το πρωί. Έπλεξε το εγκόμιο του Σαλβίνο ρε Αποστόλη, δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ποιον είχε το πρωί. Ο Χατζηνικολάου τον είχε. Ποιον είχε το πρωί. Ναι. Ποιον. Τον Καρατζαφέρι ρε, το γαλατά. Αυτό σου έφερνε το γάλα. Αυτό έφερνε. Αυτό δεν λέει ότι. Αυτό λέει, εσύ από αυτόν έπινε γάλα. Έφερνε, λέει, το μπουκάλι το γάλα πρωί-πρωί στην πόρτα του κόσμου. Ναι, αυτό το λέει. Έτσι έκανε τις πολυκατοικίες. Είναι ο μόνος όμως που είπε ότι ήταν σανοπόλης. Ο ναι, πρώτος ναι. Που είπε ότι πουλάγε σανό. Οι άλλοι το δίνουν έτσι, ή πουλα και δεν το λένε. Αποστόλη μου, τι κάνεις? Μπάμπο. Καλά. Καλά, εσύ? Δεν σε ακούω καλά, τι έγινε? Ναι, να σου πω. Έλα. Προχτές που την άλλη φορά που σε πήραμε επιβεβαίωσε για τον Μαραβέγια ότι είναι εκεί. Τώρα τον ακούω και στο Μπογιόπουλο και είμαι εντάξει. Εντάξει, το φέραμε στα ίσα, ωραία, κομπλέ. Ισορροπήσαμε. Εντάξει, τέλεια. Ναι. Ξαναμπήκε ο Μαραβέγιας στην εκπομπή. Ωραία. Ναι, ναι. Αποκατάστασης. Έλα, Αποστόλη μου. Τι, να ρίξεις καμιά κατάρα πάλι? να μας διώξουνε και τέτοια, να μας κόψουνε, να μας λογοκρίνουνε. Αυτό να μου βγει, θα σε διώξει ο Κούλης. Αυτό σου είπα, δεν το κατάλαβες. Για την ώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ έχουμε φάει μια λογοκρισία και μας έχουν κόψει πάντως. Όχι, ρε, σε πειράζει ο Τσίπρας, δεν σας πειράζει, μη φοβάστε, του αρέσει. Από τον Αλφα πάντως, επί ΣΥΡΙΖΑ μας κόψαν, έτσι. Όχι, δεν σας κόψαν, μη φοβάστε. Τι μας κόβει, εκεί είμαστε? Α, εντάξει, δεν το είχα καταλάβει, νόμιζα ότι δεν είμαστε. Τους έβαλε στη θέση τους, κάτι πια να κάνει, τους έβαλε στη θέση τους ο Τσίπρας. Στη θέση τους όταν λες τι εννοείς, που τους έσβησε τα χρέη, ναι, σωστό. Με αφορμή τις τελευταίες ωραίες προγραμματικές έτσι δηλώσεις και ωραίες στιγμές που μας χάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον τελευταίο καιρό, θέλω να βγεις αύριο και σε ένα ωραίο διάβημα έτσι προς τον ελληνικό λαό να τονίσεις τη σημασία που έχει η επιλογή που θα κάνουν στην κάλπη σε επερχόμενες εκλογές. Θα κάνω διάβημα δηλαδή, έχω δουλίτσα εγώ. Ναι, βεβαίως, είναι πολύ σημαντική η επιλογή. Δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να φύγει από την πολιτική ζωή της χώρας, γιατί εμείς την πάθαμε στα Τρίκαλα. Οπα. Με τις μαλακίες που κάναμε και διώξαμε τον Μιχάλη τον Ταμήλο. Κανονίστε να διώξετε και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τι κάνατε, διώξατε τον Ταμήλο? Έμειναν τα Τρίκαλα Ταμήλο, λες? Δηλαδή χωρίς Ταμήλο. Χωρίς Ταμήλο. Μείνανε. Αυτοί είστε. Είστε άξιοι της τύχης σας. Κάτσαμε τώρα με τέσσερις ξενέρωτους εκεί. Πάρτα. Και κλαίμε τη μοίρα μας. Κανονίστε την πορεία να διώξετε και τον Κυριάκο. Ο Ταμήλος δεν ήταν που έλεγε ότι ήταν, τι ήταν, αντιεξουσιαστής? Τι έλεγε, κάτι έλεγε. Κάτι ωραία. Αναρχικός, δεν θυμάμαι. Θα το δω, θα το δω. Ή για τους υδρογονάνθρακες. Κάτι, κάτι. Θες να σου πω. Τι είχε πει? Είχε βγει ρε τότε στην. Θα βγαίνουμε εμείς στην. Θα ερχόμαστε στις υπό επιτροπές που δεν πληρωνόμαστε. Α, ναι. Τώρα εμείς. Α, ναι, για το υδρογόνο, τι έλεγε. Κάτι, θα γίνει. Κάτι για τους σωλήνες, θα πληρωνόμαστε εμείς. Υδρογειο. Α, ναι, μπράβο, αυτό. Κάτι τέτοιο, ψάξτε το βρει. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αν μπούμε στην ιστορία να μάθουμε εδώ, εγώ δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι, αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Λέγεται. Ναι, χαίρετε, ελληνικός. Τι είμαι, ελληνικός, ναι, με. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό την Παρασκευή 3 Μαΐου στην εκπομπή του κύριου Κάστορα. Του Κάστορα. Ναι, ναι. Είναι Κάστορας που λέμε και στα Κάστορας. Ναι, μισό λεπτό εκεί. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Συγκινήθηκα πολύ με τα σποτάκια της Δούρου, ρε φίλε. Είσαι πολύ ευσυγκίνητος κι εσύ, Έχεις γίνει πολύ χαζογκόμενα. Και χαζογκόμενος δηλαδή, γιατί όχι. Αλλά ήταν και αυτή πολύ τάτσι, που λέμε τάτσι. Δηλαδή μας άγγιξε όλους. Μας άγγιξε όλους, δηλαδή τέτοιο κακό παίξιμο ούτε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, αδερφέ. Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Τι να διστάσουν, παιδί μου. Άμα διστάζανε, θα κάνανε αυτά που κάνανε, θα λέγανε αυτά που λέγανε. Θα συνεχίζανε να βγαίνουν στην κοινωνία, άμα διστάζανε. Ξέρεις, σκεφτόμουν, ρε φίλε, ότι είμαστε κι εμείς κάπου υπεύθυνοι. Και το λέω με την έννοια πια, ότι δεν απαιτούμε τίποτα. Καλά, γιατί την κάθε Δούρου και τον κάθε Πατούλη βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι. Ναι, ναι. Το επίπεδο και η αισθητική δεν κρύβονται πλέον. Σούπα, έχουμε το πολιτικό σύστημα που μας αξίζει, ρε φίλε. Βλέπεις την αισθητική του Πατούλη, το επίπεδο της Δούρου και της κάθε Δούρου, κατάλαβες τώρα. Ακόμα και το ποιοτικό επίπεδο και η αισθητική που διαλέγουν πώς θα κάνουν ένα σποτ. Από εκεί να καταλάβεις. Παρατηρώ ότι αποφεύγεις συστηματικά να πεις για το ποιοτικό επίπεδο το δικό μας. Εμείς που τους ψηφίζουμε, τους αποδεχόμαστε όλους αυτούς, έτσι δεν είναι? Καλά, είναι αυτονόητο. Και πες μου και κάτι άλλο. Ορεινή Κορινθία, πού σ' ακούω? Ορεινή Κορινθία. Κορινθίας δεν έχω. Θες τα άλλα Τρίκαλα, ο Ράδιο Μετέωρα. Α, εντάξει. Θα πιάσω Ράδιο Μετέωρα από τη Ζήρια. Φιλιά στα κολομπέρια, καθήκη. Γεια χαρά. Γεια. Θέλω να σου πω κάτι για την Eurovision, ρε. Τι? Κατερίνα Ντούσκα που έσκασε στα φούσκα. Πόσο θα το έχει μετανιώσει αν τυχόν είχε ακούσει το Waters και έλεγε ναι, παρετούμε για την Παλαιστίνη και θα έχει γίνει και ηρωίδα. Ενώ τώρα πήγε εκεί και ξεφτυλίστηκε. Θέλω να σου πω ότι πιο μεγάλα αρχίδια από οποιονδήποτε άντρα είχαν αυτοί οι δύο γκέι από την Ισλανδία και μπράβο τους και μεγάλη μαγιά τους. Μαγιά είναι να μην πας, όχι να πας εκεί και να κουνιέσαι. Καλό ήταν, δεν λέω. Αλλά και τη Μαντόνα την είδα τάχα ότι κάνει διαμαρτυρία, αλλά το Μύριο έπεσε. σκέφτεσαι. Η μαγιά είναι να μην πας. Ναι, ναι, αυτό εντάξει. Αλλά σου λέω και που πήγαν και το κάναν έτσι καλό ήταν. Μια στιγμή είναι αυτό. Αυτό είναι μια στιγμή στην αθλειότητα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, για χαρά, παρακαλώ, ναι. Ρεαλίστε. Ναι, ναι. Με ποιον κύριο μιλάω? Τζένι Μπότσι. Αμπότσι. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Νιφλή, αν είναι δυνατόν. Έχει φύγει, τι θα θέλατε? Ήθελα λίγο να του αναφέρω ένα θέμα που αφορά αυτούς που δικαιούνται αναδρομική σύνταξη στη σύνταξή τους. Αναδρομική αύξηση. Υπό την έννοια όμως να γίνει αυτό. Καλά, ότι... κατάλαβα, εντάξει, θα σας συνδέσω τώρα. Για όλο αυτό εσείς τώρα θέλετε τον Νιφλή, έτσι? Ναι, θα ήθελα τον κύριο Νιφλή. Σωθήκατε. Μισό λεπτάκι. Γεια σα, Αποστόλη μου. Γεια. Κόρτζος, Μαυρογιαλούρος, όλοι μαζί, all together. Ένα και το αυτό είναι, μην αγχώνεσαι. Φράδο. Τώρα που έρχονται εκλογές. Κουκουέ γαγκωτό, Αποστόλη, φιλά και πολλά. Έλα, καλημέρα, ο Σάριο Γιάννη είμαι. Γεια σου, Γιάννη, τι κάνουμε. Σε κανένα δύο-τρία χρόνια μπορεί να μάθουν οι συνταξιούχοι ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης εκ των 12 μηνών θα αναπροσαρμοστεί στο ύψος της 13ης σύνταξης. Πολύ ψηλά θα πάει. Καλή εβδομάδα. Καλέ. Καλέ. Α, είπα δεν θα με απαντήσετε. Λέω θα θυμόσαστε. Γιατί να θυμόσαμε? Γιατί την Παρασκευή μίλησε ο Θήμιος για τον Άρη Βελουσιώτη. Ναι, ναι, ναι. Αντιγράφει τον Τζίπρα, είναι φανερό. Α, ο πατέρας μου πόσα θυμήθηκα, πόσο έκλαψα και με τους πόντιους και με τη γενοκτονία. Με τον πατέρα μου τον φάγαν στις αίρες 26 Σεπτεμβρίου επί Καραμαλή. Γιατί ήταν και μεθυσμένος, γιατί είχε την παρέα του. Γιατί πίστευε τον πατερούλι παλιά. Δεν ήταν. Εγώ είμαι 80 χρονών. Ξέρεις. Είναι με αυτή που μένουν στην Πετέλη. Και που ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Και την κυρία Διγενή. Που κολλάει Διγενή? Όχι. Που είπα, που την άκουσα και χάρηκα πάρα πολύ. Α, αυτή είναι. Δηλαδή, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είμαι μεγάλη, βέβαια, 80 χρονών. Το ακούσαμε. Από την Πετέλη, καλέ, το ξέρεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, μόλις το είπαμε κιόλας. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω. Το ότι είμαι ΚΚΕ, το λέω ανοιχτά. Ναι. Το χάρηκα, το χαίρομαι, σας χαίρομαι και χαίρομαι όταν σας ακούω. Μου δίνετε ζωή. Γιατί είμαι με τον καρκίνο και λοιπά. Δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι... Λοιπόν, τι να σας πω άλλο, τι έχω να πω άλλο. Τι δεν χρειάζεται, να είσαι καλά, γεια.